2013 թվականին մենք մի խումբ երիտասարդներով մեր ընկերական շրջապատով որոշեցինք մեր համայնքը Գորիսը տեսնել մաքուր պլաստիկ թափոններից գոնե։ Սկզբնական շրջանում հավաքում էինք ԱՀՄ ամբլիս ցարքը, սկզբից ցարքեցինք իրար հետ, մեր ընկերը զոդման պրոցեսներն արել, մասը մի համայնքից ենք բերել, մի մասը մի համայնքից ենք բերել, հավաքել եւ ստացվել է այնպիսի մի հատ ցարք, որը մամալման գործողություն է կատարում, պրեսա անում է, ասես ասած։ Սկզբնական շրջանում էս բոլոր պլաստիկները ինչ որ տեսնում եք։ Պրեսը ինքն անում վարկում Երևան, նորից պրես Երևան, 2017 թվականին համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով ծրագրի շրջանակներում դրամաշնոր ստացանք եւ այստեղ ինչ սարքավորում տեսնում եք, գնացինք այդ սարքավորումները։ Արտադրական պրոցեսը սպայն նորմալ է, ճիշտ է, ընթացքում խնդիրներ առաջանում են սարքավորումների հետ կապված, հիմնականում կան սարքավորումներ, որոնք ինքնաշեն են։ 2018 թվականին Հայաստանի բարեգործական ընդհանուր միությանը նոր ծրագիր ներկայացրեցինք, առաջկաշեցինք նոր սարքավորումների գնման վերաբերյալ, արդեն ճանապարհին են սարքավորումները, գունավոր տպագրություն պետք է անենք տոպրակների վրա, նաև նոր ժամանակակից գրանուլյատոր պետք է ունենանք, մեկ էլ կտրող սարքեր։ Եթե այս երկու սարքը մեկ ժամ կատարում են օրինակի համար 500 կիլոյի մշակում, այդ մեկ սարքը միանգամից կես ժամ կկատարի երկուսի գործողությունը ու ավելի որակյան։ Ընդհանուր առմամբ այսպես։ Արտադրական պրոցեսը անցնում է մոտ 7 սարքավորումներով, կտրտվում է, լվացվում է, գրանուլյացիայի է ենթարկվում, լցվում է փուչիկ սարքի մեջ, դրանից հետո այս սարքերի վրա չափսերը տրվելուց հետո համապատասխան նասատկանները, այսպես ասած, դնում ենք, կոթերը հանում եւ արդյունքում վերջնական ստացվում է այնտեղ դրված տոպրակները։ Պաստորեն, ձեզանից մենակ կախված է հավաքել մնացած այս սարքավորումների միջոցով, սա այդ լվանալ տեսակ աղորել եւ այլն։ Բայց բացի հավաքելուց նաեւ գնում ենք պլաստիկը գնում ենք, այսինքն համայնքի ժողովրդը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից շատերը պլաստիկ իրենք հավաքում են, բերում են ազգային արտադրամասին, մեկ իրանց դրա դիմաց գումար են վճարում։ Պաստորեն, այդպեսով ավելի հարմար է ստացվում, քան օրինակ մեր տրանսպորտային միջոցները դուրս գան եւ հավաքել։ Բայց ուրիշ տեղից կա՞ որ բերում են պլաստիկ հանձնում են ձեզ։ Ուրիշ տեխնիկի կատի ունեք համանքից դուրս։ Հա, Գորիսից դուրս։ Չէ, ճիշտ ասած, կապանում կա արդեն արտադրամաս, բայց նրանք ճիշտ տոպրակներ չեն արտադրում, չերեպիցաներ, յոկեր եւ այլն եւ այլն այլ շինարարականի դեր։ Մերը այս մասը ոնց որ առանձնացված։ Ուսեր ունենք, որ ավելի շատ լավ կլինի, կընդլայնենք տարբեր տեսակի արդեն երկրորդային հումքից արտադրանքներ կստանանք։ Իսկ կստացված արտադրանքը Գորիսում է։ Գորիսում է սպառվում, այո, Գորիսում, Սիսիանում, Գորիսի շրջակա միջավայրում։ Որ ամենասկզբից սկսեցի, քանի հոգով էիք մոտավորապես 7 տղա։ Այ դժվար է սկսելի համար։ Դե դժվար է, կարող է դժվար չէ, բայց ամաչելու խնդիր կարել։ Պարտքը կարող է սիրահարական պրոցեսների մեջ է, պետք է սիրահար իրա դուր չի գալիս, ասենք կռանա աղջիկա, ոթ ասենք պլաստիկ վերցնի գետից, բայց դե այսօր նորմալ է։ Իսկ օրինակ տեղի երիտասարդներից կամ գիտեմ դպրոցականներից եղել են, որ պրոցեսի մեջ ընդգրկվեն որպես կամավոր ու ոնց եք իրա։ Այո, կան պատիվացված նկարներ, կան մանկապարտեզներից, դպրոցներից, բայց մի քիչ մտավախություն ունեմ դրա այդ կապված, որովհետև չեմ անմելի, ասենք պատկերացրեք, աստված ոչանի այդ անչափը ասը պլաստիկ հավաքելուց ինչ որ խնդիր ունենա ոտքի, ձեռքի կամ եւ այլն հետ, ինչը ոնց եղավ, այսինչ գործողությունը անելու համար պիտի անեմ, իսկ ոմա պատասխանատվության պիտի ենթարկեմ, դրդարից շարժարը չլինեմ արտադրամասի համար։ Այս պահին մենակ կոպրակներ ենք արտադրում, 4 պլաստմասից գրանուլացված վիճակով ենք ծախ, իսկ ավելցուկը որը չի արտադրում, չի սպառում, Երևան փոխանակում է գրանուլի, նորից հետ է բերում։ Թղթի վերամշակման համար լրիվ ուրիշ տեխնոլոգիաներ են պետք։ Այսինքն սարքավորում տեսնում եք դուք, այն կողքի սենյակի երկու հատ լարած կա, թղթի համար եւ այդ երկու աղացները օգտագործում։ Անում եք ստեղ թղթի վերամշակում։ Ոչ, պլաններում ճիշտն ասած կար մի ժամանակ, բայց հետո մտածեցինք, որ մեկը մեկին կխանգարի, պատկերացրեք, մենք ասում ենք պլաստիկ, բայց հիմա Եվրոմիությունը, Եվրոպաները, ասենք այդ երկրները փորձում են շրջանառությունից հանել այդ տոպրակները, նախընտրում են թղթե տոպրակներ։ Երիտասարդներ են երևի ենթադրելի են աշխատողները, իսկ գոհ են աշխատավարձից։ Ես զգում եմ, որ շատ գոհ չեմ, բայց դե Հայաստանի պայմաններում նորմալ է։ Ասենք զգում եմ, որ իրանք չարչարում են ավելի, բայց ստանում են քիչ, բայց ընդհանուր առմամբ հույս ունենք, որ ավելի լավ կլինի, ավելի լավ լինելուց էլ աշխատողների աշխատավարձը։ Իսկ բավարարում է ձեզ սարքերը, սարքավորումները, որոնցով աշխատում եք, թե ծավալը կարելի ավելի մեծացնել։ Չէ, ծավալը ավելի կարելի մեծացնել, սկզբնական շրջանում որ ես մեր սարքավորները ձեր բերեցինք, ինքը ընդհանուր ճարմամ շատ փոճուրտ էր, սրա քեսի քես չափներ զորոխած գած իրար տեղ։ Մեկ ամիս տեղ աշխատելուց հետո դուրս եկանք եւ տեղափոխվեցինք տեղ, բայց այլ չարտեն հերիքում, անավան նոր ստարարքարները որ եկան։ Սպասվում է բոլոր դեպքերում։ Այո, ճանապարհին է պետք։ Այդտեղ ինչքան սարքավորում կա դրանք բոլորը օգտագործում եք այս ներկապահին։ Այո, իհարկե։ Բոլորն են իրաց գում։ Մեկը որ չաշխատես չի ստացի վերջնական արտադրանք։ Մոտավորապես էս բոլոր սարքավորումների գինը, այսպես ասեմ, դուք ընդհանուր առմամբ պատկերացրեք, այն մի հատ սարք $7,000 արժեր, բայց 7-8 սարքավորումը առել ենք 3,514,000։ Որտեղից եք ձեռք բերել։ Գորիսից։ Հենց մեկը կար վերցրել էր, աշխատացրել էր, չէր կարացել։ Հինը ի՞նչ է կանելու։ Հինը էլի գծարայ ինչ-որ բաների, կարտադի, բայց երևի չէի իմանում, որ ասեմ վաճառենք, ցազանենք, իստվում է շատ դժվարությամբ, երևի մասերից փոխարինող նոր սարքի վրա կամ ինչ-որ։ Տարածքը վարձակալությամբ 100,000 դրամ ենք վճարում ամեն ամիս։ Գնալու քարտիկ վճարում։ Այո, իհարկե, քանի աշխատող որ գրանցված են, իրենց համար վճարում է արկերը։ Երբ 2013 թվականին նախաձեռնեցինք այս գործողությունները կատարել, մեր համայնքը տեսնել մաքուր, շրջակայմիջավայրը տեսնել մաքուր, գոնե կարողանանք պլաստիկ տարաներ անջատել։ Մի քանի տարի հետո 2017 թվականին ծրագիր ներկայացրեցինք համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով, հավանություն ստացավ ծրագիրը, ֆինանսավորվեց, ձեռբերեցինք սարքավորումներ, այս պահին տեղ մշակում ենք, ստանում ենք պոլիէթիլենային տոպրակներ և ջուրթային հումքից, որը սպառում ենք Գորիսում, Սիսիանում, շրջակա համայնքներում, իսկ 4 պլաստմասե տարաները, փափուկ պլաստմասե տարաները եւ այն ամենը, այն պլաստմասե տարաները, որ չենք կարողանում տեղում մշակել, ուղարկում ենք նույնպես այս պահին Երևան, այնտեղ մշակում եւ նոր արտադրանք են ստանում։ Ընդհանուր առմամբ մենք խնդիրներ ունեցել ենք արտադրական պրոցեսների հետ կապված, ընդհանուր առմամբ 7-8 սարքավորում կա, որ վերջնական արտադրանք է տալիս, ասենք տոպրակ, դրանցից մեկը մեր սարքավորում եթե չի աշխատում, տոպրակ վերջնական արտադրանք չի ստացվում։ Դժվարությունները շատ մեծ էին, տրանսպորտային միջոցի խնդիր կար, տրանսպորտային միջոցի հարցը լուծեցինք, մեր տրանսպորտային միջոցը դուրս էր գալիս, հավաքում էր Երևանի եւ այլն, ֆինանսական առումով կորուստներ էինք տալիս, ինչի պատճառով հաշվարկների հետ կապված խնդիր կար, չհասնելու հետ կապված խնդիր կար, փառք Աստծո այս պայդորությամբ կարելի ասել հավասարեցվել է մոտ 5% է դարձել կորուստը, ընդհանուր առմամբ այս պարագայում մեծ նշանակություն չունի երևի 5%-ը։ Պլաստիկից պլաստիկ արտադրան մասից առաջացած շահույթը ով է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, համայնքին, ընդհանուր առմամբ համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է 50+% այսինքն շահույթի մեծ մասը 50-ից 100% ուղղել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, համայնքին, ինչ-որ բաներ անել, որպեսզի դա նպաստի համայնքի զարգացմանը։ Պարտադիր չէ փողի տեսքով, օրինակի համար 100,000 դրամ շահույթ ունեք, 50,000 եւ ավելի կարողանեք տալ համայնքին, այլ ընդհանուր առմամբ կարող է դա լինել պլաստիկի տեսքով, կարող է դա լինել պայուսակների տեսքով, ինչպես մենք 2017 թվականի սեպտեմբերին 10 ընտանիքների 11 երեխաներին ապահովեցինք գրենական պիտույտներով, դպրոցական պայուսակներով, տետրերով, որ նրանք կարողանան, այսպես ասած, պատրաստ լինել սեպտեմբերյա 1-ի դասերին, առանց որևիցե իրենց ծնողներին ներողություն տալու ֆինանսական առումով գոնե այդ հարցը։ Նպատակ ունեմ, օրինակ, մեր երրորդ միջնակարգ դպրոց են ասում, Յուրի Բաշյանի անվան, այնպիսի սարքավորումներ ունենալ, որ կարողանա մարտադրել հարապարակի համար նախատեսված պլաստմասի առարկաներ, երեխաները, որ այդ տարածքում գնան, սոցիալական ձեռնարկատիրություն արտադեր չփողի տեսքով։ Ես այսպես եմ հասկանում սոցիալական ձեռնարկատիրություն, գիտեմ, որ ճիշտ եմ հասկանում, էլի։ Բիզնեսի հաջողությունը սկսվեց այն ժամանակվանից, երբ մենք 2017 թվականին համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով ծրագրին գրանտային դրամաշնորհային ծրագիր ներկայացրեցինք։ Ծրագիրը հավանություն ստացավ, ֆինանսավորվեց, սարքավորումները ներվեցին, տեղադրվեցին, փորձարկվեցին, արտադրանք ստացանք։ Այլ ավելի հաջողություն էր 18 թվականին Հայաստանի բարեգործական ընդհանուր միության կողմից ստացած դրամաշնորհը, եւ նպատակներ ունենք պլաստիկից պլաստիկ արտադրամաս արդեն հետագայում տարածքային առումով ավելի մեծացնել, տարածքի սպայնջերիկում արտադրական պրոցեսներին նամանավանդ, որ մենք նպատակ ունենք տոպրակներով չսահմանափակվել, արտադրել տարբեր իրեր պլաստիկի հետ կապված։ Նարեկ Փաստորեն, դուք աշխատում եք մի ոլորտում, որտեղ աղբից շահույթ եք ստանում, գուցե կոպիտ է հնչում, բայց դա իրականությունն է, այսինքն մեկ ծրագրով լուծում եք մի քանի խնդիր, նախ բնապահպանական խնդիր, մաքուր է պահվում Գորիսը, երկրորդ մի ամբողջ արտադրամաս է գործում, այսինքն 15 հոգու աշխատանքի աշխատատեղ եք բացել, աշխատանքի խնդիր է լուծվում, և նաև համայնքի սոցիալապես անապահով խավին օգնություն եք ցուցաբերում։ Ես ուզում եմ իմանալ առաջին հարցի պատասխանը, ինչ է կզգում ձեզ, երբ որ բնապահպանական խնդիր եք ապահովում, որովհետև դուք նաև բնապահպանական ՀԿ եք ներկայացնում։ Ես ինձ երեւի մի քիչ գլուխ գովա լինի, բայց ընդհանուր առմամբ մեզ մարդ եմ զգում արդեն, որ կարողանում եմ անել մի բան, որը մարդկանց դեպքին ժպիտ է առաջացնում, ես դրանով լավ եմ զգում, այսինքն շահույթ բիզնես մի կողմ, բայց հարգանք մի բանի համար, որ դու իրոք ռեալ կատարում ես մի բան, մի գործողություն, որը քեզ ուրախություն է պարգևում, դեկուս դիմաց չինի ժպիտ, որ դու այդ պլաստմասը վերցնում և գցում ես ասենք այնտեղ, որտեղ դա դրա համար նախատեսված է։ Մինչև Արեգ Թադևոսյանի դասընթացները մտածել եք երբևէ, որ հնարավոր է աղբից գումար ստանալ։ Այո, իհարկե։ Արեգի դասընթացները օգնեցին։ Արեգի դասընթացները նպաստեցին բիզնես մոդելի, բիզնես ծրագրերի, դասընթացների, վաճառք, շահույթ, բիզնես, ինչպես խթանել, ինչպես անել նորարարություններ, դրանք բոլորը իրանց շնորհքն ու դրվածքներն են։ Ես մինչև այդ ենք որ գիտեի, առնենք, բերենք, տանենք, ծախենք ու վերջ, բայց այնտեղ ահագին մարդուկներ կա դրա հետ կապված, որ իրանց Նարեկ, դուք մի քիչ նախանցկոտ էիք նայում Ստեփանակերտին, որ մաքուր էր քաղաքը, Փաստորեն, դուք հիմա հասցրել եք Գորիսը մի մակարդակի, որ գրեթե նույն մաքրությունն ունի Ստեփանակերտի նման, բավարարված է զգում ձեզ, վարձատրված է զգում ձեզ։ Վարձատրվածը չեմ ուզում ճիշտ ասած փողայինի վերածել, բայց ինձանից այսօր Գորիսում շատ մեծ գործողություններ է կատարվում քաղաքը համայնքը մաքուր պահելու, մաքուր տեսնելու առումով, բարի նախանձով Ստեփանակերտը։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, ոնց կարա մարդը ծխի ու իր ծխախոտի մնացորդը չկցի գետին, բա ոնց կարա լինի, բայց ես տեսա, համոզվեցի, որ դա իրոք կարող է լինի։